الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين رسول الله عليه الصلاة والسلام دا سیرت عطرا بیان کی دا چی منگ تا بگی دیری فیدی ملیوی گی سوچ کی آز منگ رہنمائی پکی دا نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا حجرت نمخ کی پا مدینہ کی زان لا یو زیر تیار کر نو بے روش تیغی تا حجرت وکا د دینه دا فایده شوی ته معلومیږي چې اسباب پیدا کول د غلبې د اسلام د فاردا پکار دي دا یوازې د توکل باب نه دی چې وسړی به وایي الله ته میزان اوس بار او چې هغه راسه سکی کوي به او هیڅ اسباب سره نه تیاری دا د اسلام اصول نه دی اسلام اصول دا دی چې د جهاد د فار اسباب د اسلام د فار اسباب او د نور حاجتونو پر کول لپاره اسباب به تیار کی الله تعالی به ځان وسپاره خاص کر دا باب شریعت د غلبې د اسلام باب دا یو د توکل شینه دی په دې کې به توکل هم کید الله ذات ته مکمل ځان وسپاره لیکن اسباب دا به تیارې ځکه دنیا عالم الاسباب ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د هجرت نه مخ کې ځان له یو وطن مخ کې جوړ کړ مدینه کې یو د طاقت زی پیدا مصعب بن عبیر مخی ورولیگو چه خلق مسلمانانش آغا زین خلق رال یو کال شپک کسان بلکان رال دولس کسان بیعتی نو کلیش او بی پا دی دیار لسم کال بانی بیعتی عقبا الکبرا وشو غرط بیعت وش چه پایی که مخی منویلی و دریو یا کسانو او یا صد پاس دا سریو و دو بکی زنانوی چې دی ورال در رسول الله صلی الله علیه وسلم سره په مینا کې په یو غره کې پټځي کې بیعت وکړه هغه د بیعت کوم شرطونه چې مخکې افته کې موږ بیان کړل چې دا د خبرې وشولې چې تاسو به دسه کوي د امر بالمعروف متعلق او د نفقې متعلق او د حفاظت متعلق خبرې وشولې اور وخت زما تابعداري به کوي نبی صلی الله علیه وسلم د دې ټول خلکو نه په دې وعده واخسته دا طریقه دا و چې بیا د وکړه خستون الله سبحانه ورکاو نو هر یو را پاتې ده او رسول الله صلی الله علیه وسلم الله سبحانه ورکاو یو راغه الله سبحانه ورکاو زبدي خبر باندې وعده کوم لاولنه بیعت یا سعد بن زراره رضی الله عنه کړه بعض خلک وایي چې ابو الحسن مې تیهان څوک برای بل معروف یادی لیکن هغه مخکې خبره کړه بیعت لاول دی صحابی کړه د چا صادم زراره ده زکه دا داعی او مشر داو اگر کده عمر نه کشرو لیکن په دعوت کې دا مشر نو دی صحابی لاول بیعت وکړ نبی صلی الله علیه وسلم له ورکو به بل را پاسره بل را پاسره داعی طریقه په باب د بیعت کې دا و چې یو لاس به ورکاو لکه څنګه چې مسافه کې به یو لاس ورکاو سنت طریقه دا ده چې سره چا سمیداو شي یو لاس ورکی په بیعت کې دا سنت او په مسافه کې دا سنت دا باز خلک اسی چټی سر زوري چې کوي نه وی نه دلا شنو کې ادب لري هغه چې دې کې ادب ډیر وي خپل اسلام په خوده لري دي صحابه کرامو کې څومره ادب ده ادب په دای نه زده کول پکار دي موږ څه یو ادب ادب به دا غزې نه زده کیږي نو چاري الله صبر کاو او د مسافه معنی دا چې صاف او صفه تل کف بالکف ورغوي دا ورغوي سه یو ځای کا هر کله چې معنی هم دا د مسافه یو د نبی صلی الله علیه وسلم زمانه کې په یو لا شوی دا دلا شو معنی نقل نه ده نو ولې دې کې سر زوري کوي چې د مذهب د خاطر حالدار چې مذهب کې مدانې دی راغلي دي امام ابن فرهم الله په قول کې چرته دانش ورجه په دولا او تاسو مصابه هوا کوي دا من خو دلې دا مسله په خپل ځای کې بیانې کیږي مصابه په یو لاس باندې دا په فقه حنفی کې هم دې شي کېلي مقصود دا د یو یو لاس یو ورکو او بیا توش دا دو زنانو نمبر چراغ نه نبی صلی الله علیه وسلم الله سوار نه کړ هایو چې په خپل باندې بیا توګه عائشه رضی فرمای زکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې پر دو زنانو لري الله سن ورکاو پر دې زنانه چاته وای هر هغه سوچ چې ستاو سره نکاح کیږي دې ته پر دې زنانه وای کمه کیسه چې ستا نکاح کیږي له ستاورندار دا ستا خینی دا او د ماما او کاکا لور دې زاده ټول پر دې کیږي دې د دې صلی الله علیه وسلم اول دا نه روا دي والله ما مسد يد رسول الله صلی الله علیه وسلم يد امراه قط عائشه رضی الله عنها قسم په الله کده رسول الله صلی الله علیه وسلم لاس چرته پر دې زنانه سره لګیدلې دینه دې کړی سره داینه چې مامون دې محفوظ دې هغه د شنه کې چې پر دې زنانه دې لاس ور کیو دا غزر کې دې فساد پیدا شي ځکه نبی دې ایله الله دې رچې ایمان ور کړی انبیاء علیهم السلام دې فاسونه الله ور کړی دو نظر په لاس ملاول باندې فتنه بکنه پیدا کی لیکن به هم ځان ساته لاس باندې ور کاو تعلیم للامه امه تعلیم دې چې تاسو دا کار مکوئ من خپل خپلوانو کله چې موږ د عام مسلمانانو دا رواج دې بعض خلک لا غاړه ور کوي او باز الله سور کې لاس څور نه کیدابه او ته دغه ښکار کی چې لکه دا به محبت خلک دي زه خپلوانو کلاړه ما بلنکی زنانه لاس رانه دا مطالبه چې څوک یې دا مجرم دي دا مطالبه نه دي په کار بل کې چې چا لاس درکاو ته به جدا کې باز خلک هیله کوي نو دا صادر د پاسه لاس ولور کی صادر کلاس باندې واچي به لاس ولور کی دا غلطه طریقه ده دا مور کوي دا د شریعت مظهره د حکم خلاف دی د نبی صلی الله علیه وسلم تابعداري به مون کله شروع کوو چې وشه شروع نو وای دي چې مسافه هو نه کړل خبرې په دغه ځای باندې تمام شي رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو بل او خیرتيانه کار واخصه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم د ساده مولا نو چې ساده ارسو کې دوکه کوي چې کوم طرف ته لاړ هغه الله سبحانه وتعالى بصیرت ور کړو عقل ول ور کړو قیادت ول ور دا ټول مت چې ور سپارل د خمالمی چې د قیادت هم کولای شګن د امت قیادت مشرب دې ته دا خبر ونه سپاره چې تاسو بیا ته کو کافی هغه ته ویل چې تاسو به څه کوي چې تاسو غویا کسان او یا کسان به څه وکي نو تاسو په دې او یا کسان کې دولس کسان ما تراکي دولس کسان مشران هغه ته نقبا وای لکه بنی اسرائیل کې الله سبحانه و تعالی دولس مشران مقرر کړو وبعثنا منهم 12 نقيبا دولس مشران الله په بنی اسرائیل کې مقرر کړو نو دا یوه مشابهت چپه نیکی باندې مقررونه تاسو دولس مشران مال راک داغه دولس مشران کار بسی هغه بدای چې خپل قوم به دې کار ته تیاری هر یو مشر د بیل قوم نه هغه راکې د دې قوم نه یو مشر راک دا قوم نه یو مشر دا قوم نه په مدینه کې څومره قومونه اوسېږي دا ټول نه یو مشر دا مشر برا لګي خپل قوم به تیاری ایمان ته هم تیاری او مدد ته هم تیاری او دې خبره باندې بل ځین سازي کوي چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم راځي نو داغه نه غواره دفاع د خپل مال خپل ځان هغه لګول دي دغه په حفاظت کې او د ټول عربو د عجمو دښمنۍ ته ځان تیارول دي دا ځین سازي ولا کوله ځکه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کول دا خاصه ټوکه خبره نه و دا د ټول دنیا مقابله ته او دښمنۍ ته ځان تیارولو لکه ساده نو زرانه ویلو چې تاسو ته پته دی دا بیعت تاسو به څه کوي عباس بن اسلم دا خبره کړې و تاسو دا بیعت به څه کوي مرګرو دا د ټول عربو په دښمنۍ باندې بیعت دي رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا ته ټول خلک به تاسو په یو لنده باندې ویلي او مال بم دنه زی ورڅ به دې ته تیارې کنه نه ویې چې بالکل موږ دې ته تیارې چې الله موږ له دې جنت راکړي او الله موږ رضا کیږي نو دا ټول کارونه دې وشي خیر دې او دا الله قانون ته وګوره کله چې سړی په دې باندې اراده وکړي کله چې رسول الله پر ځانم لګوم مال زما ویني دې پیښه خیر دې زما مال دې الله لپاره چې دې ولګي زما ځان دې ولګي به الله رب عزت د سړي دې نیت ته ګوري د سړی دی غیرت ته ګوري بیت اخلمنا لګین نه بلکې داغه په مقابله کې ولنور ورکی نه انصار باندې تکلیف لګ راغې حدونه پر رانغې الله رب العزت له مالونه پر اخا کړ الله او اتفاق ول پیدا کړ ډیری فیدی په اسلام کې ته ورسېدل واغی دا عزم اکلک وکړه کله کې راځه وکړه که شاید شای اکلک کې راځو کې زو د جمعات کې دعوت کوم که زما مقصدین خپه کېدل په خوشاله دل که زه وشړم هم خیر دی دل ول ډیر عزت وایي خو دا ول نه ته خراب کې لګه کدا شه زو کوم نو د چل به وشي او کدا وکم دا تکلیف به ورسي د مخکنه شیطان ته وسوسه واجی ویری د خلکونه حق به نه بیانې نه بس اندسه زلیل او زلیل پاتې چې په دې ذلت کې روانې لکه زمو حکام چې په دې ذلت کې دی هغه ویری دل دی ویری دل دی نه دغه شان په هیره کې پراته دي که چرته دی میدان تر اوتی و د کافرو مقابله شروع کړی الله بناشنا عزت ولور کړی نو دا د نبی صلی الله علیه وسلم د سیرت نمنګ ته ډیره خسته ده نمایانه هدایتونه راوځي ته دي صحابه کله کې اراده وکړه الله رب عزت لړې عجيبه مددونه ولا ورکړه دورس مشران مقرر شو مختلف مشران جنه د خزرجان نو درې د اوس قبیله نو عباده بن صامت پکې مشهور رافع ابن مالک بن عجلان پکې مشهور او سید ابن حزیر او سعد ابن عباده رضی الله عنه دا کسان پکې وو دا پکې مشران اسد ابن زراره دا پکې مقرر شروع کې تاسو په قوم کې کار کوي او څنګه کار وکوي د سې ذمہواری باخله لکه حواریینو چې د عیسی علی السلام ذمہواری اخستو عیسی علی السلام وفات کېده یعنی برخه تا ان متوفی کز دې بره بوزم د دې د منځ تا ندی ته وصیت کاوه چې تاسو به څه کوئ ځوان رسته الله په دین وګوره کله کو درې کې هر قسم امتحانات برازي او تاسو به ما دین نه پرې ځاغي وي چې بالکل موږ د الله دین باندې کله کو ولاړې کته موږ لاړ هم شیم لاړ شه هم موږ د الله دین باندې کله کو درې وو وې د حواریینو په شان په دین باندې به تاسو کله کو درې هغه ټیک نه په دې کې دا کسان واپس شروع بیتا مدینه ته لاړ داویا کسان او دا زنان مخکې موږ ویلو چې مشرکین هغه خبر شروع شهر د مدینه خلکو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعت کړی دی او داسمن نه بوزي او به التا یو بلاک جوړی یو زمون مقابله شروع کړي نایي به خبره باندې سم پریشان شول او دواره د مدینی والو د مشرانو نه مطالبه وکړه هغه ته احتجاج پیښ کړ قرارداد او ته پیښ کړ د دې زمانی د اصلاحاتو مطابق احتجاج او ته وکړي ګوره د استاسو زمون د صاحب بوزي زمون مقابله هغه تاسو شروع کوي نو کوم چې مشرانو هغه خبر د دې واقع نه نو ځکه مشرکین په دې وخت کې مخکې ویل و دا خبره پته وته نو چې د شکار شوې ده نو ویل چې قسم په الله کوم د دینه خبرې موږ څه کار چې تاسو سره جګړه جوړو عبد الله بن ابي مسلول به خپل خبرې وکړلې چې دا خو زما قوم ده زما قوم زما د مشورې نه بغیر کار چرته کې دا چرته کې دي شي د شي مشرکان به دې ترې کوانی واپس کول د مکه مشرکان او الله سبحانه و تعالی حفاظت کاوه او خبر په دې وجه باندې خور شو چې شیطان आवाज کړو شیطان دې زه تر اغلی وو دا بیعتی لیدلې نو په تیزه چغه باندې आवाज وکړو کله کله شیطان د شوازونه کې کله تقریرونه کوي بعض اوقات د مولا په شکل باندې راځي خلکو ته بیان هم کوي شیطانان دا کارونه ډیر کوي چې خلک به نه پوهیږي خلک نه وایي دا انسان دی منځ کې غو شیطانی وای د دې د وژن دار چا خبره به نه مانی تر سوچ د سړی کله معلوم نه دی زه معلوم نه دی نسب معلوم نه دی زموږ د پښتانه چي دي خاص کر د زموږ د قوم خلک چي دي یو مولا براغلی چیرته د کاپیسا نه د پکتیا د هغه ځنه براغلی نه به نسب معلومي نه به د سپ واجب باندې راتکې ده له دا پته باندې لګي دي چې بولاړي تقریرونه به تکې دروغ رښتیا به توای دي به واجب داس مولای هله کله تحقیق وکي دا شوفت دا څاکې ده لري د څنګه ذریعہ لري به تحقیق او مولا بشه مور ده به شیطان نو دا شان شیطان وي پاتې اواز یې وک اواز یې وک چې محمد رسول الله محمد علی مزمم لفظ به استماع ان مزمما والصلاه معه قد اجتمع على حربكم محمد رسول الله چې د دې ګمان مطابق مزمم اغه او صابن راجم شي تاسو جګړه کوي نبی صلی الله علیه وسلم ګرو ته ویل چې دا شیطان دی دا عذب العقبه د دې عقبه کې په دې معنی کې دا شیطان اوسې عذب یې نیم دی عذب او نبی صلی الله علیه وسلم ته خطاب وکاو دا ویل چې اما والله لا اتفرغن لك زبزان فارغ یم تاسو به زګورم نبی صلی الله علیه وسلم الله دا معجزات مور کړو چې شیطانان یې ولې شو تړلې شو لکه څنګه چې سليمان علیه السلام دا معجزه ور کړې شوی و نو هغه ته دا خبر ورکړ چې شیطان خو تخته دی ودا خبر قریش ته ورسېدا او نبی صلی الله علیه وسلم ورته ویل چې زوی په جنتی باندې پاسې کې چې دا کافر رانه شي چې زمنګ دا پټ راز هغه ښکار نه شي دسي دینی غرغر کارونه کول چې بکاري امیشه د پاره په دسي سریت سره او په پټوالي باندې کول بکار دي نه دا چې سره ښکار کړي کله رسول الله څنګه هجرت واقع چې بیان پاه کې نبی رسول الله ډیر عجیب تکتیک اختیار کړی دسي ترتیب اختیار کړی چې څوک نه دي خبر کړي تر دې چې هغه ډیر نږدې مرګري نه دي خبر کړي دا ولې زکه چې څو خبر شي دیونه خبره بل ته وشي د بل نه بل ته وشي ستا به خو ګمانه چې زکه دې مرګري ته خبر وکړم دا که سړی دی منځ کې به منافقي قلب وای او یا به هغه ما ساده سړی نه غوې د نور غټ مجمع کې به دا خبره وکړي غلط خبر خلکو ته باور شي هغه بولا پلان و تړي ترتیب بوله جوړ کی او یې ټول ارسه بدله خراب شي زکه قران کریم کې الله رب عزت مؤمنان ته ویلي دي چې تاسو په بادشاہي کې په ملک کې د کافرو ناراضدار بنې نه سي د کافر نه ناراضدار نه سي ايها الذين امنوا ایمان والاو الله مومنان ته دا خبره کوي چې تاسو لا ته تکذب تانه تم من دونکم لا یعلونکم خبالا کافر بس تاسو په ملک دن نه نی چې هغه ته تاسو راځونه خپل وی وای وجه دا چې دا ډیر لوی فساد پیدا کوي نو دا سادهګی د جړ سره خپل کارونه ښکارخ کار کوي او پټین اغه لره د دې نړۍ نقصانات پیدا کیږي کدا سادهګي په ډیرو مرګورو کې وی خاص کر د دې زمانه په مرګورو کې چې ایمانداری ډیرې خو سادهګي په کې وی د سادهګي د وژن ډیر نقصانات تیسته وشي. نبی صلی الله علیه وسلم داسن خسته ارشاد فرمایله ده، هغه فرمای اقزو حوائجکم بالکتمان. صحیح حدیث کې راځي رسول الله فرمای تاسو چې حاجت پوره کوئ نه په پټوالی باندې پوره کړئ، ینه غپټ کې غپټ کار کوي مې چې زه دا کار کوم او سبا دغه زه د زما هغه چل کوم دا بکوم. دا خبره چې دی وکړلې نه د دې ډیر دشمنانی به شیطانان دشمنانی کته د خیر کار کې انسانانو کې دشمنان شته د حسدګرم شته څلاره به ته جوړ کې کمین بده ته ونی زی د دې د وجه خپل حاجت وي پټ ساته پزړې کې پټو ساتي چې خپل پټ نشي ساتل نه بل به څه پټو ساتي. دا اصول مونږ تر اخی د احادیث او د رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی صلی الله علیه وسلم مرګور ته زر پاسې دا پاسې د لړ خبر خبره ورا رسول الله صلی الله علیه وسلم مکی تراغه مشرکین چې دا په دغې په منډه تر لوکړو څخه کار خاص ونش پدې کې څو واقعات را لاله. یو دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم یو خوب ولید، نبی صلی الله علیه وسلم خوب ولید، خو به دا ولید چې زما د مرګري دی د مکی نه وزې هجرت کوي او د یو علاقې ته زی ځای کجوري به ولاړې او بل لاندې چې بین الله بتین دو خړونه دی، یو خړې دی طرف ته بل خړې دی بل طرف ته، د سیو میدانی علاقه ده چې ګرځا پیرته ورونه دی منسکي کجوري ولاړې دي او دی خا دی خا تحرتان ولا بتان دی یعنی خړونه دی په تعین د الله رضات ونه کې مدینه صرف خوب کې ده چې وری خود لو ده بیا نه مثلا دا خوب چوي دا وحی وی هغه یعنی وی ازمو خوبونه چې کله برشته کی یو کله خطا کی کله کله بل معنا لري د مؤمنانو خوبونه ډیر تر ترشته وی الله رب عزت ایت اشاره ورکي چې د شي کواد شي مکوا دا یو کرامت غونتی وی د الله تعالی طرفه چې بنده ته ورکړي چې لم يبق من النبوه الا المبشرات. نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي نبوت ختم شوې ده خو مبشرات به دې مبشرات څه ته وایي نیک خوب يراه الرجل المسلم او ترى له مسلمان سره خپل خوبيني یا دغه د پاره ولیدل شي نیک نیک خوبونه هغه به ویلم پکایي چې نیک خوب سره ویني چې خپل مسلمان په خوشاله شي یا ته خوشاله شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم خوب ولید مرګره دی ویه چې ستاسو دار الهجرت د شه زیاده نو مرګری پوه شو چې دغه مدینه مراد زکه د شه علاقه په دې ځای کې کوم یو د بغیر د مدینه نه چې خور دو خورونه پکې وی او کجوري پکې ولاړ یو د شه میدانې علاقې فاندا نه کنه زکه دی لیدلې و د مخکنه شام ته وتل لا تل دا د یو لار و د تجارت لار و نو ته معلومه و. نو مرګری روان شو د مکینه وتل یو یو بواته او مدینه ته بتا التزام سره دا خوب حبشه ته مور رسیدل چې مکه مسلمانان تری دي په حبشه کې وسیږي د ډېری مودینه ډېر کلونه هلته تیر کړی دي. هغه ته چې دا خوب رسول الله صلی الله علیه وسلم رسیدنه هغه ته پته ولګیدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دارو الهجرت چي دي او د هجرت ځای چي دي نو د مدینه ده او مسلمانان بل ته جمع کیږي. نه هغه دغه ځای نه را روان شولو حبشه پرې خو د مدینه ترال څه په دې وخت کې رااله څه روسه زمانه کې راغلي چې نبی صلی الله علیه وسلم خپل هجرت کړی دی او شپږ کال په مدینه کې تیر کړی به د حبشه مرګري راغلي دي لکه جعفر رضی الله عنه بیا په زمانه کې راغی اصحاب السفینه بیا په دور کې رال ابو موسی اشعری دی دا مرګري شپږ کال وروسته د نبی صلی الله علیه وسلم د هجرت نه به مدینه ته د حبشه راغلي په دلته بخار کې راځم کېدل مقصود هغه وخت کې دا د کفر د ملک نه هجرت کول د دوه درې مقصدونو لپاره د کفر د ملک نه هجرت چې کېدل د دوه درې مقاصد لپاره کېدل. یو مقصد پکې عظیم دا چې د الله سبحانه و تعالی بندگی عبادت دلته نه کېده چې موږ بهر لاړو چې د الله بندگی وکړو چې کوم مقصد له پیدا شي مقصد هغه حاصل شي. لکه ابو بکر صدیق هجرت کاوه ابن دغنوت چرته رواني و یسیح فی الارض و اعبد ربی ځکه کې ګرځم د الله بندگی کوم الله حکم هم داو یا ای الذین آمنو ای ایمان ولو ان ارضی واسعه فایا فاعبدون ای ایمان ولو ځکه فراخه د ما بندگی ته شوځي د الله بندگی د هغه عبادت د ازمن نسب العين د ازمن مقصد د ازمن مقصد زندگی د دې لمن پیدای پول ازمن مقصد نه دی پټ ازمن مقصد نه دی تجارت ازمن مقصد نه دی دی ولاخي زراعت او بادي د مقصد نه ده د الله بندگی مقصد ده. دې د وجنه چې کله د الله د بندگی او د دنیا د کار تعرض راته مقابله راته د دنیا کار به پرې دی نه ته به مؤمن او که د دنیا کار دی ته پرې نه کده نه ته به ایمانه. دی خبره باندې ځان پوهه کده منځه وخرا شه ته بین دکانداری کې د هجرت په تا فرض دی دغه دکانه لکه ساته هجرت تو کې د جمعه تراشه خو چې دین سره قرباني د دنیا لپاره د بی دینه دی د الله سبحانه و تعالی اصول او قانون دغه د شریعت داز دی چې د الله دین بندگی دا به مخکې کې په ارصه ټول دې پاتې چې خیر دې پټې دې پاتې چې خپلوان دې پاتې چې علاقه کې راحت دې غدې پاتې شي یا بل څه ته بلان شو چلته بندگی او شي اگر که سختي پکې وي دا به د الله خوښه ده چې انسان ته هغه سختی نه ورکی او راحت ولا ورکی او پیدی ولا ورکی دا خو بیا د امن غیرت ده هغه غیرتی ذات ده چې تا دغه پر له غیرت کوغه ضرور ستاسو پر غیرت کوي خو لیکن ته بلاول نه دا اراده کوي چې سخت د الله د دین لپاره تیروم نو بندګۍ د پاره یو وتلو بندګۍ چکرې مطلب نو پیسې ګټل بدی کینو لکه رسته یو چې بدی ګټل مشقتونو تکلیفونه بکیو هجرت سو د مشقتونو د تکلیفونو نمو نو د دې مقاصد لپاره د صحابه وتل د مکه نه تللا چې څنګه سامان مت حاصل شي ځکه دلته ټول یې راو او وخت والټه کولو چې بار وځي چې امن ته حاصل شي د دې مفاده د هجرت نو درې مفاده د هجرت هغه دا و چې دار الخلافه یو دار اسلام هغه جوړول چې د مسلمانانو د یو زه پیدا شي چې پای کې د الله د ټول دین نافذ شي ځکه کده چې د کافر په ملک سره وسیږي نو ټیک ده ته مسلمانې ملک د کافر وی خیر ده ته مسلمانې لکه مکه چې ودا داري کفر او د کفر زیو لیکن صحابه به کې مؤمنان دي د کافر ملک سره مسلمانې کله چې تاخبل دین نه لري پرخوست د کافرو لپاره نو ته مسلمانې لیکن دمره دا چې په پوره دین عمل نشي کوله لکه اوس موږ په دې زمانه کې حکومت اسلامي نشته دی موږ په پوره دین باندې عمل نشو کوله حدود پکې نشته ده د قضا مسلې پکې نشته ده د دیات مسلې نشته ده د میراث مسلې پکې نشته ده دا ډېری مسلې د شنو لري چې هغه اوس موږ محروم یي او د دین ډېری غټه غټه عظیم عظیم خبرې دا نشته ده صرف شخصي انفرادي به موږ څنګه عملونه وي مې در اسلام جوړول دا ضروری وي یو خلافت اسلامي دي د وژنه کافر دا چرته نه غواړي چې ځکه د مسلمانانو حکومت راشي اگر کې گزاري والي چې گزاري والي اسلام دې بګي دا بالکل نه برداشت کوي ځان په وژني خپل مال په غیبه باندې لګي او تباقي او هر څنګه چې فوجونه په تباقي خو چې دار الخلافه چرته جوړ نه شي د مسلمانانو یو کور چرته جوړ نه شي ځکه د دین هغه ته ډېر سخت خطر ده او دا اسلام راخاره کېدل دا کافر ته د دې لکه خفافي شته خپيره کوته چې مرګ راوخیږي چې مرګ راوخیږي دا سترګې خرابې ګان دي مرګ باندې ډېر ملامتي وي دا مرګ خوش شي دا مرګ ډېر تیز رانه لري ډېر غلطه ده په ټول لګي کې بچنه کوي لګي خپل سترګو ته نه ګوري چې ما سترګې خرابې دا کافر هم تیارو ولا دي د اسلامي بد شي مقصود صحابه د دې مقصد لپاره وتل نو ځکه دې مدینه ته جمع کېدل چې د مسلمانانو یو کور جوړ شي یو د امن ځای پیدا شي پای کې د الله د حدود او د الله د شرایع او د ټول خبرو پابند نه وي ځکه موږ مقصد په دنیا کې هم دا دی چې د الله دین ښکاره کول چې ويكون الدين كله لله چې دین ټول د الله لپاره شي هر کار د الله لپاره کیږي عبادت د هغه لپاره کیږي او ذبح د هغه لپاره کیږي او حج د هغه لپاره او منځ د هغه لپاره او د بل چانو د سره یادی کنه په غیر د الله نه دا نظام دی لپاره جوړ شوی او د اسمانو د زمکه او د دې ارڅ نظام دی لپاره چلیدل لیکن دا ما بلوس فکر کوم چې دا مقصد د انسانانو ایسته شاته گزار کړ چې کوم مقصد له پیدا او هغه مقصد له الله تور کړل او چې کوم مقصد لپاره نو کوم شی لپاره پیدا نو هغه پسې ولګیدل هغه مقصد وګرځون الله بسونه وسی په دې خبره او الله په فقاری او د اخرت کې د 50 زره کال عذاب خېل ورکړي چې 50 زره کال به ولاړې قلارې دا چټي نه ودرېږي د الله ته وسه شوی د زکه ودرې په دې ګرمایي ابې ورته بوزي صحابه کرام د دې مقصد د پاره مثل مدینه ته په یو ځای ځکه جمع کېدل چې دارو خلافه جوړه شي دا د هجرت درې پیدې نو صحابه کرام روان شلو هجرتونه شروع کړل خو هجرت ګوره نن په هغه زمانه کې د مصیبتونو د مشقتونو د مزونم نو چلته ولا شو بس بنگلې به یو موټرې به یو گاډي دا برته ملويږي دې خبرې نوم نو بلکې د تکلیفونو نو وجدا د یو چې د مکې نه به خلق وتل مشرکان به نه پرې فضل دغه بیان چې زو دې وزه ورکه خپل کار با کوي نه لارو کې به ته نه ستو دا به نه ول او ټکول به پرې خدلې شرط تلل به ډیر غلیظ کافر زاد مکی والا نو یو خدا لار بند والا بل لار چې دایسه به مال نه پرې خدې چې هغه دې بار وزي او ځان سره دې مال وېس دې ته به نه پرې خدا او دې مکی نه تاسو مال بارو باش او په دې دا خبره نه برداشت کوله چې دې په بل علاقه کې په امن کې دې جون تیر کی دا خبره نه برداشت کوم چې موږ حبش واقع ویلې و چې صحابه ترې حبشه ته مشرکانو وشال د سړي لګیلو هغه ځکه خوشاله نو چې دې دی پامه کې جون تیر شي ام نه معنی الته ملک واخنه او دا د کافر ترې کده چې په یو ځای کې مسلمان د الله د دین کار کوي نو کده دنیا پامه سر کې هم دا په دلته خپه وي چې ولې هغه ځکه د دین کار کوي دا دین به بدلږي په دې وجه باندې هغه دا نه وخته چې مسلمان ته د امن امان ملاوي شو د الله بندګي دی کوي نو به کل ممکن څومره بچی ته ممکن او کوشش به کاوه چې دا سړی ونی شي مړی کې ختمي شي بلاره چې ماجرین ال تلاش سبا خوري دکان نشته ده پټه نشته ده کم تجارت نشته ده نو سبا کوي التا نو د دې ټول تکالیف سره سره اغید الله د پاره هجرت کاو دا هجرت شو دا بناو په ایمان باندې دی خلکو کې په الله باندې ایمانو په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې یقینو دا قران شو دا بنزیر د وخت په وخت باندې قران ډیر مربی کتاب دی دی به تربیت کاو او عقیده به جوړول او توکل ماده به سړي پیدا کاو او صبر به پیدا کاو الله رب عزت مهاجرین ته ویلي دي کنه الذين صبروا على ربهم يتوكلون دا د هجرت دو مبادی ذکر کړی دی چې هجرت الله کول شي چې تاکي صبر او توکل یو به صبر نه کاراله بل الله ته ځان سپاري او الله لاره کې به وزي نو دې څه خلکو الله فرمایي د نبوهم غرفا زبديله جنت بول ورکم جنت بلخانی بول ورکم د دنیا د معمولی کوټه وانت د خاور کور فريدا د جنت بلخانی الله عزوجل درکوم دغه پای واس کې ځکه الله دا قانون دی چې څو دغه پر شی پری دی الله دا غنه غره ولا ورکي او یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا چې ته وته له الله بدل دې شي فیدی درکې کې دشمن به خپش او پر اخی بدل دې کې دا الله وعده ده او کبل را کې مشل فقد وقع اجره علی الله اجر دې په الله عقیده کې ته زه ته ون رسیدم خیر ده دون ترغیبات بیان شو ورسره ترہیب هم بیان شو ګرکه چا هجرت ونه کو په دې حالت کې به مر راه جهنمی زیاده نو مسلمانان خودی خبر نه یریدل نو هجرتونه شروع شو روان شو مسلمانان څو مخکې هجرت کړی دی څو د مکه نه یو وزي و سره د تکلیفونو نه بعض قصص پای کې داو یو ابو سلمہ رضی الله عنه المهاجر چې د مکه نه د هجرت وکړ او مدینه ته لاړ ابو سلمہ رضی الله عنه چې د ام سلمې رضی الله عنها خاوند دی کله چې دوی اراده وکړه نو د اسکرګانې په شراله اده وته ویلې چې ته په تختې تاګ نه شراټینګ غواړې کوم د صدا خپل لور نه پریدو د ام سلمہ د سره نه پریدو دا به ته چرته بوزي په کومه لا کوی ته په شوه شنګور کې ګرځې کوم دې ته بوزي دا د سره نه پریدو او زیو بچیم شو نو دا په دې مابین کې هغه تیسته بند کړه خځه ته ونی ولا او ابو سلمہ رضی الله عنه چې هغه لاره هجرت یو کا خزم پرې خدا بچې پرې خدا نه دلته د ابو سلمہ ورونه هغه په غوسه کې شول چې ګور تاسو زمونږ د دې الک د دې بيزتي وکړه خپل خزو سره نه پرې دی دا چې جاهلیت غیرت یو کا دې ته نسبی غیرت وې نسبی د نسب د وجن د اسلام د وجن غیرت نه د نسب د وجن چې دا خپل خزم سره پرې نه کړل نو د دې خیسه چې کوم بچې موږ د تاسو ته نظر پرې دو دا را کې لازم خپل را راځي هغه ته واخسته ورکه بچې نو می سلمہ غریب چې دا هغه په منځ کې پاتې شو دا خاوندم تیرالو بچیم تیرالو دا لې په کیسه کې راځي او هغه با دونه خپو چې هر سار به وتله خپلتا اول ته به جړلې مزګره پوره ابه ابي ته واپس کېدل ابه به دار روز بداشتله یو کال پر ودا جړا کړي واغی یو کال په به خپلوان به چې دره هم راغې شر د زنانه به څه کوي د مسكين ستې پرې دی جزي خاوند به سم خپه دا د بچی به سم خپه دا ناغه د هجرت اراده وکړه ناغه خپل بچیم واخسته د خپل سرګنې نه روانه شو ځان روانه شو تنعیم العقیده چې ورسره تنعیم د مکه مکرمه بهر یو د درې ملو کې زیاده الته چې ورسره د مدینه په اراده باندې الله رحمت نه معلومه نه بلې کې یو کس وسره میدان شو عثمان داغه نو عثمان بن طلحه بن ابي طلحه چرته زی وځه خدای غشانې خوان متله ده مدینه راز ده زما الله رحمت نه معلومه هغه سره مرګ راشه د عرب عادت دا چې د اخلاق او ادب کې ډېر زیاته و ک کافر به هم په اخلاقي ادب کې ډېر زیاته و امانت اخلاق او مل مدوستی و غیر دسی دا شرافت والا سپتونه پا کیو ذکر اللہ دیو که دا نبیم را لگله ده نو داو سمرگره چیزا زبا دی بوزم اگاو سمرگره چیزا دا لاره اتوار خودل ترده چی دا سلور نیم سوا پینزه سوا کلمتر لار دا دایو سره اواله چی قبات اوی کل ورس چیزا نو دورانی نو تشاراو که چی داگا کل دی دیگه ستا خواهن دی غزا وارزه آغا تی بیتر آو پش امی سلمان را دی آنا چی داگا مدینه تا ورس چیزا بیا ابو سلمان را دی آن باره کل عزی چی دا یو دیر بهترین صحابی بی پا مدینه که دا وفاتم شو او نبی صلی الله علیه وسلم روسته زمانه کې د ام سلمہ په نکاح باندې واهست دی ویل یا رسول الله ز غیرتی مډیرا ما نه غیرت راځي چې زه چا سره نکاح وکم ابو سلمہ په شان خاون هغه دې ز وفات شو دغه دروسه زبل خاون کوم نو دا زنه شم برداشت کولای غیرت راځي نو نبی صلی الله علیه وسلم دغه لپاره خاون په کوم چیر دا وکی وجدا د چې د دې په دې کې فیدی دې د دنیا او د آخرت او بل رسول الله صلی الله علیه وسلم د څه خلکو سره نکاح په دی وجه کوله چې هغه یو اعزاز او کرام به داږي کاوه چې د الله د دین د خاطر ډېری سختي تیری کړې دي نو زه کې اوسه نکاح کوم الله دعا ده دی وکم چې دا غیرت بس تا کم کې د جاهلیت غیرت د چې تخاون نه کې دعا وکړه به د نبی صلی الله علیه وسلم نکاح وکړه او نبی صلی الله علیه وسلم ته دعا ورکړه د ودام یو فیدا جمله مو ترې به درجه کې چې ابو سلمہ کله مړ شو وای نبی صلی الله علیه وسلم دې ته ویل چې د دې دعا وکړه چې ان لله و ان الیه راجعون اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منها دا وایا چې الله پاک مالا با دی مصیبت کی عجر راکت انہا لیلہ نرسل دی الفاظ دا معنی دا مال به مصیبت کې اجر راکاو د دینه مال غره شی راکاو د دې خاون نه مال غره راک وای ما ویل چې رد الله نبی وای چې د دې خاون نه غره د ابو سلمان هم ته غره شی نه ښکاره کیږي ځکه د په فانی مسلمان دی یو او اولنی مهاجر دی چې مدینې ته د هجرت کړی دی اولنی قران دی چې د الله په لار کې هجرت کړی دی ګران کار د برداشت کړی دی خپل خزه او بچی په مکه کې پرې خوستی او د هجرت کړی دا څونه به تر سره دی د دنیا هم څو به ستړي چې زه به پنځه کاخلم وزاد نبی رسول الله وینا ده چې دا دعا وي او دعا به وي ونه دا غیر شاد ده اگر کې زه په مطلب نه پوهیږم د ابو سلمانه څوک کېدلی شي چې نبی رسول الله فرمایي چې دغه دعا وکړه چې الله ما زده نه غواره وای دا دعا مې دا غده تابعداري د وجه نه ویل نه فاخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم دا غ په مقابل کې الله علي محمد رسول الله باندې کار راک د دې دعا په زیرت بیانې دا ام سلمہ چې دې دعا کې دونه کمال لږه دا سره وکی مصیبت پر راشي الله رب العزت داغه په مقابله کې ولا غره ورکه یو دا واقعي خبره ده تبه نه تکلیف راغه دا وایا الله تعالی داغه خعي وزر کوي په دنیا کې هم درکې په آخرت کې یو شی ده نو ورکه دا وایا یاد تا شیر واپس کوي او یاد داغه په مقابل کې داغه نه زله غره درکې دی قرآنی دعاګانو کې یو پاسکار شریعه کې ډیر طاقتونه دي خو چې سړي ګلګي ایمان نه او دې باندې یقین ولري چې دا شان ده د دنیا په اسباب لکه خلق یقین لري نه په کار داده چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې اسکار باندې داغه په خود لښوي ویناګانو باندې شریعه شان یقین ولري ادا چې یقین سره ډیره پیډې بوکه نه به ډاکټران ته دونه ضرورت راځي او نه به دمګری ته ضرورت راځي او نه به بل چا ته ضرورت راځي کله چې خپل تل یادکار ولایي قرض زده چې ابو سلمہ رضی الله عنه د هجرت وک نو څونه سخت یې تیر کړو چې خزه دې منه کړو ولا بچې دې منه کړو شو هغه ته مسافر د خزه په تکلیف د بچې په تکلیف دا د هجرت شدایي د تکلیفونه وو د نمبر بل صحابي عمر رضی الله عنه و یاغه هجرت کاو دا عام صحابه ته لقدا و هجرت به پټه کاو یو عمر رضی الله عنه غسه د بخاره هجرت کړی د بخاره هجرت کړی شل کسانه تقریبا د ځان سمرګری کړو او شریکی هجرت کاو و دا چې کله د هجرت اراده وکړه نو لاول مسجد حرام ته لال طواف وکړه او د طواف نه بعد د رکعات به د مشرکینو هغه مجالس نه سنغیل وای وره دیو مسجد حرام کې غپېشتلې اغه ته ویلې کوم انسان دا غواړي چې خپل مور دلر مور په دبانې بورش او زنانه په دبانې وځړي نظر روانې مده بلان بار وادي تر اوځي بار کندې تر اوځي الته وګورو نو داسې د بدري خبرې وکړې نو هغه ته څوک ورپانه شه دلا ځکه عمر رضی الله عنه په مکه کې بدمعش سړی یو طاقتور سړی چې چا مقابله نشو کولای واشد دوه امر الله عمر بيد الله په دین کې دغه شان شخص سړی وو چې چا بد الله د حکم لږ خلاف کونه ډیر څوم زجر به ولا ورکاو او ته په کارې ده به نه به دی واجبانې څوک او ته پانه شه ده عمر رضی الله عنه چې هغه وه هجرت وکړه مدینه ته او شل مرګري وسره وو په دې کې عمر رضی الله عنه ته خاص تکلیف نه رسېږي ځکه خلک تیرېدل لیکن د ځان سره دوه کسان بوتلې دوه کسان چې وعده کړی تاسو به بوزم ځان سره یو عیاش بن ابي ربيعه چې دا د ابو جهل ورور دی دا عیاش بن ابي ربيعه د مور د طرف ورور دی دا ابو جهل ورور ورونه مسلمانان شي دا ظالم الله ولا توفیق نو ورکړی دی ایمان دا غد بد اخلاقی او دا بد عملی دی وایم نه عیاش بن ابي ربيعه ته ویل چې ما سره تلارشه او بل هشام ابن العاص ته ویل چې ما سره تلارشه نه یو ته پاتې شه هشام او دا عیاش بن ابي ربيعه سره لاړ مدینه ته مدینه ته چې کله ورسېدل الته فهمن شروع نزل دا ابو جهل او دا غو ورور چې حارث راغنم دي حارث او ابو جهل دواړو یو پروګرام تیار کړ چې موږ دا خپل ور به تر اولو د سنگ دی مدینه ته لاړو موږ له جدا شو خباسه دی مدینه نه بس نو دا دواړه لاړ مدینه ته نبی صلی الله علیه وسلم له هجرت نه کړ دا غو ورور دي چې کله مدینه ته ورسېدل نو د خپل ور ته ورلا هغه سمې راو شو د عیاش سره او د دې دواړو ورونو مور یو دا حارث او دا ابو جهل او د عیاش نبی ربیع مور یو دا نو دا یو ته ویل چې ته خپل تل أغلې مدینه ته ستا مور جره په تاسو ان تاریخ خفدا درو یو ته ویل مور در په دونه خفدا چې قسم وکړای چې قسم دې چې زما سر لبګ منځ درانه وړم او زما شرطا سوري ته کېنه نه ما تر څو چې ما عیاش نبی ربیع لیدل نه ده چې دا هغه مخ ملي دل نه کنه هغه وخت پورې به سر کوم نه کوم او سوري ته کېنه نه د څه صح قسم وکړای اتا به سین ته خفدا نو دا قسم هم د خپل مور ذکر کو او خفګان هم ذکر کو نو داغه په سره کې سنرمی رااله په مور باندې شفقت راغې نو اراده وکړه چې د خپل نو سبي تر او پښیو د مور ملاقات ترش عمر رضی الله عنه ته چې دا چل دا قسم دی بوزیو خرابې دی مزه وسره هغه ویل جنات دی مور مې قسم کړل دی او ایت تکلیف دی وای ګوره کدا چرته سپګي پګي سر کې وشو دی کنه خو له بده د غره ولې کوم زبره وای دی او کله مکی ګرمي چرته ولا خپل رسول ته نوځي تاسو نه غدل نه پوره کوي خو مزه وسره اگر نه زما زماره دا مشوره ونه مرنه د دې ابو جهل سره او د دې بل رور سره حارث سره بهتره وپش عمر دا ته چلو روح ودو د شوکه چرته د کسان په لار چرته نیولې تړلې نو ته د شوکه جسما دا وخه واخله دا ډیره تکړه ده مزل کې ډیره تیزه ده منډه کولای شي په دې باندې کینې په دې ته بهتره وتخت دا ته چلو روح ودو دا خبره ده ومناله د عمر دا نه په وخ باندې کینې ستو روان روانو لوري حتی چور رسیدل نو د ابو جهل یو چل اختیار کړ دا یو جره داسما وکړه را کمزورې شوی دا ډیره ضعیف ده او اتلین شي دی ورور ته ما ځان سره کینې نو چې راشه ما سره کینې په دې ما بین کې چې کله هغه د وښ نه راکوشه او دیم راکوشه دی واړه دا یو وخت ور بدلیږي نو څنګه چې په عمله وکړه کلک کلک یونه دی دوړ ورونه الله سنا په ولا وتړلې ابو وښ باندې شورک او مکی دې دن را داخل کا او دا ورځ وای راوست تړلې شي راوست او دا ورځ راوست او عام مکی ولا ته اعلان وکړي ابو جهل کې دا ریا کوي او دا تکبر او دوران لري زید ځکه الله تعالی د نبی رسول الله ته د دې امت فرعون ویل د فرعون خلکو ته دا ویل چې ها کذا ففعلوا بسفهائكم کم کس چې به وقف شي او د محمد رسول الله مرګ لري شي او دا کم قلتوب کوي د څه وسو کوي کما فعلنا بسفيهنا هذا لکه موږ د دې کم قل صدا کار وکړ زموږ دا ورو کم قل شو دی چې ایمان راوړ دی او همیشه د پر سوچ حق قبول کیږي ته به وقف او کم قل او توای به ادب او توای دانونه د دې کافرو طریقه ده چې به اهل حق باندې کیږي همیشه د پر د عدد د خلکو اغل ته وټاړه مکه کې د شنور مسلمانان کمزوري تړلې شي چې هجرت یې نه پرې فدلا ابو جندل له جانب کې تړلې شوې ده انور نو ډیر صحابه کرام هغه تړلې شي دی په کې دامه تړلې شو بیر څه معنی کې نبی صلی الله علیه وسلم وتا کومو ته نظر له استره ودي ته دعاګانې کولې چې الله یاشم نبی بیا آزاد کا ولید بن الولید آزاد کا او هغه نور مستضعفین کمزوري خلک آزاد کړي الله کومو ته نظر به دایو لپاره به کوله کله چې مدینه ته راغې او دی په مکه کې اندغه شنه تړلې شي نګوره د هجرت واقعات د څه سخت و چې و به د کالته به نه پرېخدل په هجرت پسې کې به نه پرېخدل به د واپس کوله صہیب رضوان هغه د هجرت اراده وکړه صہیب الرومی او دوای د حیری اوسیدونکو د عراق اصل کې دی لري خو کاشرانه په کوټیوالي کې تختوله ورون ته تلو ان تر علی شیو د رومیانو سره د علی غلامو نو صہیب الرومی او په دې واجبانه وای چې به د ترازم کړل کوم امر رضوان ته د ځان ته رومی ته ویلې او یو دغه چې عربي سم نه شویل او یو اسرات کې دې ترازه په صاحب باندې کړو دا بل واقع ده دا ته وایې کې مال دې جواب راک نو صاحب رضا نو ته ویلې چې زه چې د خپل قوم ته نسبت نه کوم بل چا ته نسبت کوم یعنی د به ځان ته دغه ویو دا عراقي به ځان ته ویو چې زه عربي ما نو عمر رضا ته چې ته رومي نه ځان ته څنګه عربي وې نو هغه ته ویلې چې زه رومي نه یم رومي ما ته په دې وجه باندې وایي چې زبر کوټي والي چې کافر ته تختولې ما الته مې وخت ډیر تیر کړ زه کوم شیان کنی زفر عربی نسل ما نما نسب خپل نه بدل کړه نسب ما ماغه ده پاسې مجازي غوندې نسبت ما ته کیږي دا اور چې زما د عجبه ده نو وجه دار چر کوټی والی ما په عجمه کې تیر کړه عرب سم تیر کړه نه په دی وجه په عربی کې څه کمزور شې ما د ماشوم والی په وخت کې شریف کومه علاقه کې هغه جبز ده کوي اور چې زما د اسراف ده نو اسراف زنو کوم زدا انفاق د الله په لار کې کوم خرچي مالونه په صحیح ځای کې لګوم دا اسراف نه ده اسراف دې ته وایي د الله په نه فرمانه کې ولګولې کې او زه مال په جهاد کې لګوم او د الله په تاسونه کې لګوم صاحب رضانو یو بهترین صحابي وای د هجرت شروب دا چې کله هوا ته ځان شړې غشي مو احساسه کوي یو خطر وا او لیندې هم ځان سره واخستل ترې ځان سره واخست چې بهر کړه د مکې نه هوا ته مشرکین ورپسې شروع پته ولګې چې صاحب وتل په لار کې هغه راګیر مخې ته ودرېدل او دا وته ویل چې ته ګوره مکه ته راغلې وي غریب وي غریب مسكين وي او دلته مالدار شولې الله تعالی مال درک او واستو د مکه نه مال مړي خپل هم تختې مون ته شرط پریدو وجنه دي دا مال اند نه اخلو نو صاحب رضی الله تعالی خبر او خپل یو صلح او ته پیش کړه چې ګوره لاول خدا خبر یاد ولر چې مال الله دا طاقت را کړې وي چې پښتل ګډر تکړه یم چې غشر نه بالکل نه خطا کیږي ما سږه څومره غشي دي د هر یو په تاسو هر یو کس کې یو نه لومه او وجنه مې تر څو چې غش خلاص شول بیا به تر باندې جنگ کوم تر هغه وخت پورې چې زمړ شم ما زما د لاس په تاسو کم از کم یو لس یا پنځه لس یا شل او څنګه څنګه زما د لاس په مړې نه دام کو کړی چې جنگ وکړو او کنه دام کو کړه چې زما چې کوم پیسې دی مال ټول بدل درک ما پرې دی نو هغه وځي چې مونږ په تابانه سکو پیسې راکا په تابانه مونږ سکو زور کې ګټه چې پیسې را تراوخه و هغه چې جب کې پیسې نه وي هغه ته ویل چې ما مال په پلانکی ځای کې په پلانکی کور کې خاخ دی هغه ستاسو شو او دې خلک بدروغ نه ویل وفاداری او خاص کر صحابه مؤمنانو چې دروغ ویل نو کافر د خپل مال ورکو دغه په شوار هغه مال را وېسته او یې خسرایو کله چې وې د مدینه زلال د دې په اړه کې الله سبحانه وتعالى دا آیت قران کې را لګلې ده مفسرین ډیر واجد آیت د دې صحابي په اړه کې نازل ده چې ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله الله فرمایي باج دې خلک مشته دي يشري نفسه چې ځان خرڅي ځان خرڅ کړي د ابتغاء مرضات الله د الله رضا ده حاصلول لپاره چې الله منه راضي شي د الله راضي کول د فارغ خپل ځان خرڅي ځان او پیسې لګي زان وجنی د دې لپاره چې رحمان الله رضا شي الله رضا ډېر قیمتي شی ده کله دې محبت الله چا ته تزرکی واشي دا کامیابی ده د الله رضا ډېر لوی شی ده داغه لپاره ځان قربانول داغه لپاره مال قربانول و دا د مبارک نازل له الله رغوف بالعباد دا د هغه مجاهد مبارک نازل له شي د الله د دین لپاره هجرت کوي د الله د دین لپاره جهاد کوي خپل مال لګي خپل ځان خپل وینه صرف د الله د رضا لپاره نو مو شهرت او دا شی نه غرض نه دي زما نو مو شه زما شهرت وشي دغه وړي خبرې دي کله چې سړي عقل کمزورې دی وړو خبر دی توجه کی چې خلک بلاته وي او پیسې به ملایوي شي شهرت به وشي دا ورکوټ خلکو ذهن دی دا غټ خلکو ذهن چې ویغه د الله سره یې چې الله موږ نه خوشاله شي جنت موږ ته ملایوي شي ورنه به شدل وی خبرې دا نه ټول خبرې وړې دي دا غټ خبره همیشه لپاره فکر کول پکار دی نو دې صحابي مې په دې تکلیف باندې هجرتو کې ټول مال دغه ظالمانو واخست دغه مسلمانانو باندې تکلیفونه په دې تکلیفونه کې به هجرت کا ورسته براشه زینبې رضوان چې کله هجرت کا در رسول الله صلی الله علیه وسلم لور ده نو مشرکین په سراوتی او زنانه دا ګره زنانه او هغه په برچه باندې والي وا په برچه باندې والي وا په دې سپورو کې والي وا چې داغه د وژنه بیمار او بیمار او مدینه ته چلار به داغه د وژنه وفات هم شولا دا دونه ظالمانو زنانه اوس بهم د ظلم کاو شلو اوس بهم کاو چې اوس به بچا باندې وشول او څوک به ولې د ظلم به وسره کاو نو مسلمانانو سره د دې ټونه تکلیفونه نه بهم هجرت نه پریفده د الله په لاره کې هجرت کاو خپل ملک پریفده او دغه تکلیفونه سره مخامخ کېدل لیکن د الله د دین د خاطر دا برداشت کول دا زموږ لپاره راهنمایي ده په دې کې مکه مکرمه کې عام خلک ختم شول هجرت یې وکړ سره درې کسان اختیارن پاتې شول چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د یو ابو بکر صدیق دی او علی دی دا درې پاتې شو او هغه مسلمانان چې کوم تر دې شي او کمزوري دي نشي وته هغه پاتې شول هغه ضعفا پاتې شول کمزوري پاتې شو دا درې مسلمانان ایمان والا دی په خپل اختیار پاتې دي ابو بکر صدیق اراده وکړ چې زم هجرت کوم نو نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی چې صبر وکا علی رسلک لعل الله یجعل لك صاحبا دا الله د ذات امید دی چې طالب مرګ لري درک اشاره خپل ځان ته وکړه ابو بکر صدیق کوئی تر اوسه پر نه پوهید په دې چې دا صاحب زما مرګ لري بسوي کی به بل اوس به راغو یا رسول الله ماته اجازه درکړه چې هجرت وکم زم لاړ شم او دا دې ګمان نه و چې نبی صلی الله علیه وسلم ته ممکن دا الله حکم کوي چې ته هجرت وکا پیغمبر به یو هغه به د علاقه فریدی دا دای په ګمان کې نه راځله نو به وته فرمایي چې ته صبر وکړه لعل الله یجعل لك صاحبا مرګ لري بدل الله درک لیکن انتظار وکړه دا خبره وته وکړه د دې د وژن هغه د وسر لای تیاری کړی وي د وسر لای هغه حدیث مخکې مونږ ویلو چې یو پیرو د نبی صلی الله علیه وسلم اجازه ورکړه چې ته هجرت وکړه مخکې زمانه کې د اجازه ورکړه دی وخت کې نه دا مخکې و نو هغه ولر د مکینه برکل غماد علاقه ته ورسید برکل غماد په یمن کې اوسېد ډېر لري نه انت ابن الدغانه په نوم باندې یو مشرکو د قاری علاقه مشرق قاره نه هغه ابوبکر دی ویل چې چرته سي و یسیح فی الارض واعبد ربی بده زمکه کې ګرځم د خپل رب بندگی مې کوم ځکه زه قوم استلم مکی ولا زره استلم نه پریدي د الله بندګی وی ابن الدغانه او دی ویل چې مثلک لا یخرج ولا یخرج تاسو په شان قیمتي سړی شوی اغه د لکینا وتل دغه د فرهم مناسب ندی مشری او بل لاله چې ستاسو شان سره استلم ندی په کار سوچ ته وباشه غیم غلط کار کوي دغه قیمتي سره استل به دغه به صفات ذکر کړو چې کوم د رسول الله زم صفات ته ګوره وته د الله نبی کې چې کوم صفات دا بیان ابو بکر کې موجود دا وته ویل چې انک تحمل الکلا تاخذ خلق بوجونه بازار باندې راړي او تکسب المعدوم او هغه څوک چې فقیر دی دغه پر کسب پیدا کړي کسبونه دا کارونه خلکو له ګوري وتعين على نوائب الحق او چا باندې حادثه راشي نو توسره پای کی مدد کوي چې په حق به حادثه راشي او تکلیف چا راغلی توسره مددونه کوي او تقر الزيافه من المنه من المستوب ورکي وتعين على نوائب الحق نو تا دا فرض نه دا پکا کی ته ویستل شي راځه زه بدل په نوی عالم جوار بل عالم مکی توسره راغه دا مزینه مکی ولا دی چې دا ګور ابو بکر خسړل د صفات ذکر کده مو بس هغه دا قران وای کنه دا قران وای دلته خره خره تلاوتونه کیو د زمنګ زنانه او مشمر خرابای دي ته خرابول ول ټیک دا د عبادت کې خپل کول کې دن نکیو نه دی راکاره کی بار خره دعوتونه دی نه کی نزان لدی کی کنه نزان لبا موږ نه خپه چته ول دغه پنای ورکه نو ټیک دا موږ به مل ورکو خو دمر د چخاره خبرې بنه کی دعوت بنه کی تلاوت بخاره نه مشرکین بازی کافر په دې باندې ناراض نه چې ته پټه عبادت کې ځان عبادتونه کو پته نه خپه و چې کله د څه عبادت کې چې کفار د دعوتي او یاد جهاد مسله به کی وي یا د یو هغه بت پرستی او د کفر د ازالې ته خطرې بکنه به اغه نټینګي به خامخا مقابله کوي د دې د وجه نه کده چې تبلیغیان داس د اختیار کې کافر د تسنا وای بس منځونه او تلاوتونه او ذکرونه او د تهجد د مسلې کوه دنیا کې خپله امن امان باندې ژوند تیرول شي لیکن کده چې خبر دې کول چې مکمل دین دی بیان او صفه دین دی بیان او به خطر ډیر دی د کافر د طرف د دې د وجه نه ابوبکر صدیق تیم دا شرط یې بوله کوي چې دا به خانه عبادت نه کوي ابوبکر صدیق هم دا خبره ومنله په ابتدا کې نو کول کې به دنه مونږ کاو یو ورځ زړه کې راځي چې دا کول کې به تر څوسه زمونږ نه کوم بهر کوم بهر ځنه جمعه جوړ کړه په دروازه کې ځکه اور میدان شوی په ښه مسجد جوړول شي خو خالص یې ویلي مسجد جوړ کړه په هغه کې به دا قران لوستو مونږ به کاو ځانله مثلا به راځي مګې دلې ما شمال مو ته درې دات سکي تعجب به کاو دا د حال نه ابوبکر صدیق داسې انسان چې د قران درسول په وخت کې ډېر ځړلې انتهای نرم زړه الله ولور کړو رقت یې ولور کړو نه به جړا کول ځان او د ماشون به ته ولاړو مشرکین په یوه شجر کې د خلک مسلمانۍ کې ځکه د قران او دل او داغه د خسته ه اته د خپل عبادت په دې خلک فطرت د خلکو جوړل په دې وجه باندې خلک مؤمنان کې اسلام راوړي ابن دغه نه جواب وکړ سره شغره وې دی ابوبکر ته چې د خپل شرط باندې یو کې او یاد ته دغه په نه ایت لري کا اگر مان چې تاول ورکړه ته لره کوم د سګورو ابن دغنا ابوبکر بشرا غو شابه یا شرطه باندې کو کور کې دنه عبادت کاوه او کني ما ته خپل پنای چې ما ته درکړه ما ته واپس را کزما واده ناغو د جواب دې دروازه هغه ول ورکړه فإني أرضى بجوار الله ورسوله الله ورسول چې مالک ما پنای راکړه دا غیب گاوند ته باندې راځي ما ته به کني نو بلې کې مشرکین ابوبکر باندې سختي به راوستله تکلیفونه ضرورونه وال تکول دا شي نه کول نو بلې کې اغه به د هجرت اراده وکړه من ویسه سمه د دی وخت ویل چې صبر وکړه طالب الله مرګره د اشاره خپل ځان ته چې ما ته دوړه هجرت کو به ته ورځې نبی صلی الله علیه وسلم ښکار کړل چې زم دا اراده لرم چې ما ته به الله رب عزت اجازه راکړي نو ویل یا رسول الله ستاسو د اراده دا وایو زم د امید ده الله د ذات د امید ده چې ما ته به د امر وکړي چې هجرت وکړه ابو بکر صدیق د سلور میشتنه دا خبر مخکې وای هغه ته شی و د سلور میشتنه مخکې وته شی و وې دوه خانه غته تیار کړو یو د خپل ځان لپاره یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم لپاره هغه له قیامت یو ورکول د دې لپاره چې ورځ راشي چې الله حکم وشي او موږ وځو په انتظار وبې امر نو تل ولی الله رب عزت خپل نبی ته دا تعلیم ورکړو چې ولا تکون که صاحب له هوته یونس علیه السلام شانته نشي یونس علیه السلام خپل قوم ته دعوت ورکړه القوم خبره ونه منله نو اجتهاد وکړه ګومان یې دا شو چې دا قوم هیڅ خبره نه مني د دې لکه نه بلل شوم بل لکه کې به دعوت وکړم نو خلق بالله خکی کی دیو نه خکی نور بالله خکی خدای الله دی اجازه نه بغیر دا دغه نیت صحیح دی یونس علیہ السلام نیت صحیح دی اجتهاد یې ټیک دی لیکن د الله اجازه وته نه و او پیغمبران هر کار چې د الله په اجازه باندې کوي د انبیا علیهم السلام طریقه دا نه چې هر کار د الله په اجازه کوي الله به بیا سخت راوستل چې دریاب کې سور شو کښې به درانه شول خسر نه وانځو کښې نه کته گزار کړو شو مېو خور قرآن کریم کې مشهور واقعا ده دریو ورځې پورې داغه په خټه کې او به الله راوي سبب به ته خلک تر اولي کې قوم له دې من توفیق ورک نبی رسول الله صلوات الله علیه دا خبر یاد دی نبی اجازه ته هجرت نه کاو په دې انتظار باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم تر دې چې مشرکینو په ځړ کې خبر رااله چې دا مسلمانانو د مکه نه ټولو وتل او لار په مدینه کې جمع شلو دا خو موږ ته دوه قسمه خطر دی ډیر قسمه خطر دی یو خطر دا دی چې زمون بت پرستی دې د وژنه ختمي بت پرستی په دیوجه ختم شي ځکه چې دغه خلکو دلته حکومت جوړ کړی عجیب به موږ عملي کوي بت پرستی لاره ختمه ده بل زمون اقتصادي او تجارتي لارې چې دغه بندېږي که زمونږ تجارت چې دغه شام ته دی او شام ته ځي په مدینه به تیریږي لار هم دغه ده بل لار نشته د همدغه یوه لاره ده نو که دا مسلمانان دلته جمع شي او موږ پرې ورتېریږو خو بیا موږ خرابوي دلته ګن او د تجارت نه بغیر د کار نه کېده ځکه مکه مکرمه چې دا به وادین غیر دي زاعه ده داسې علاقه ده چې فصل پکې نه کی د بار موږ نه بشیر اوري هغه بخوري او دې به تجارت کاوه په دومره مقدار سرو باندې هر کال 2.5 لک دینارا سره دیوې دغه تولل شام ته دنیم لکه دینارا دونه پیسې به دیو هر کال وړلې شام ته دغه ځنه به مالونه راوړل دنیم لکه دینارا دنه ډیر کروڑ روپۍ جوړې دغه زمانی مطابق د تجارتونو به دیو کول نو دی ویل چې دغه مونته ډیره غټه خطر ده بل غلبه د مسلمانانو دا نه برداشت کوله دشمن دی دشمن څنګه غالب ومني نو سم د سغیو په دارو نه دوکې راجمه شو جدا دای پرلمانو پرلمان قریش په دې کې راجمه شو ابو جهل اعلانو کې دا د مکی مشرو چې په دې غونډه کې زمونږ د پرلمان کې بعد د بنو هاشم نه څوک نه وي هغه مراواله د بنو عبدالمطلب نه څوک نه وي د بنو عبدمناف نه څوک نه وي سوا د یو ابو لهب نه چې دغه اجازه و او د نور هیڅ اجازه باندې وجه دا نه چې موږ دې کې یو قرار صادرو په دې کې یو فرمان صادرو چې دغه په وجه باندې دی خلکو په وجه باندې نبی رسول الله پته چرته ونه لګي چې پټ په پټه باندې موږ د دوه پرسه پروګرام وکړو د پدې کې دی راجمش په دې پارلمان کې کېناست او ډیر کسان دي د هر قبیلې نه مشره مشره راجمه کړ درنه د دې د پارلمان په شان د مشورې زیو چې کله دې کې کېناست نه ابلیس دې واقعا خبر ده ابلیس دې زینې ځان خبرې یو د شي زینې ته اکثر ابلیس حاضریږي ځکه چې کم زینې په سات ډیر خوري غلط ابلیس خپل راځي وای په دې کې ابلیس هم دې ترغه علی هیئت الشیخ النجدی د نجد الله فی د یو بډا په شکل وری ټک ټک اوی لښک دی وای زایو شیخ نجدی او مسافر اگر اغله ما د تاسو خبره مې اوریدلې دا چې تاسو د دې شریف په باره کې څه مشوره کوي نو زه به د سره کینم چې چا چې تاسو بزمانه خره آیا هغه واوري او زمان به د دې دشمن دی لکه تاسو څنګه دشمن دی زم د نه د شریف لکه تاسو ته تیرې وي نو یو چې ټیک دی لکه دا خبره د معقوله درځي دي دا به مشوره کې نشته هغه هم کینم دا نه پیژنې چې دا شیطان دی موږ اوس هم رسته فرمایلو چې دا شیطان سره نشه ابلیس دې سره نشه په دې کې مشورې ورکړې کېده چې دې سړي څه چلو کو دا خو کله برازي د اسلام او کدا سره چرته لړ شي د مکې نه وځي او هجرت وکړي مدینه ته ولته دارو خلافه جوړه چې خصوصونه په اړه لوي توان نو مشورې د درې مشورې قران کریم ذکر کړې دي مشورې مختلف ورکول نو د درې مشورې په سیرت کې راغلي چې داغي تذکرہ شوی دی ابو الاسود بن المعنى وكافر وعبو ويالي چه دشي باوكو چه دا سره با دا مكين او باسو او بشلو مدينية تبع نپردو خارج الجزيرة العرب دا جزيرة العرب نبع بلکل بحر لرزيته ببوزو فدی طريقه بان چه اوك بان بيه اوتلو او روان بيكو روان بيكو بحر دنیا تبع او باسو ال تبیست فريدو چه سي کلی وقع بي کلی منگ با دخلاش دا رأي وار دا شیخ نجدی با كيوه لابلیس چه دا ما هذا برأيان دا سي رأيان دا بس کار چې تاسو وکړو دا بار موږ ته لاړه نه علم ترو الى حسن منطقه او حلاوت کلامه د دغه خوږی خبري او دغه خسته قیادت دي تاسو نه ګورئ ال ته بلار شي هغه قومونه وزن سمرګري کی او تاسو باندې عمله وکي دا تاسو ځان ته لا په تنه جوړاوي بل راي طلب کې دا سي خبره ماته نه ښکاره کی د خلکو باندې ما راي رانه له ابو البختری بن هشام په کې ویل چې راز ما راي دادا چې و به تړو او یو کوټه کې به بند کو قلاری به فروتی بږي تر دې چې په باندې مرګ راشي لکه نور شاعران مړ شوی دي نابغه شاعر دی زهیر شاعر دی دا شعرا دي دمل شوی دي مرګونه پر اغلی په باندې مرګ راشي هلاک بشي تباہ بشي تخلاص بشي شیخ نجدی وی دار ایز ما په کنه دا تر دې نه بغیر بل راي طلب کول غواړي وجه دا د نقصان نه ده چې ودی تاړه بنو هاشم شته د خپلوان شته دي هغه برایش امر ګری شته دي بارته دي هغه به حمله وکي او دا کوټه به ماته کیو سره به کولاو کی او هیڅ به ځان سبوځي دا تړل خو صدا نه ده دا سګرانه خبره خو نه ده دا یو کولاول بیته چې دا په کوټه کې تاسو ټول دی نه مطلب دا چې جیل ته به واشه دا جیل نه خو استری حسن نه ابو جلال وبدې کې غلې نه څه سوچې کاو فکر اکابر مجرمي دا ورډ مجرم نه دی ویل چې زما یو راي دا تاسو اوسه پر غزي کرنا کړل کې دې شپه تاسو موافقه درشه هغه دا ماته خره کیږي چې د قریشو د هرې قبیلې نه با یو ځوان به مقرر کو یو ځوان فتن شابن چې ځوان او هغه لبا تور ورکو یو لاس کسان به تیار شو یا پنځل لاس به تیار شو توري بوله ورکو توري باندې به زهر مواچو او دا سره چې کله د شپې و ده شو پس ور به شو عمله به وکړو په شریک باندې به وو چې و مو او نمړ به شي ټول به تخلا شو ارڅ به تخلا ځکه چې دا مړ شه نور مرګ دی به څه نشي کولای مشر دا مشر ختمول به کوي چې دا مړ کو نظمنګ به ميله په قلار شو او ټول نظام د دې ختميږي دې سره او که چرته بنو هاشم یا بنو مطلب را لګي اوس موږ مقابله کې مقابله بنه شي کولای د ټولو قریش مقابله کې چرته کولای شي دا ډېری قبیلې دي مينې به تقسیم شي فيتفرق دمه في القبائل نو په دې وجه باندې دا وجل پکار دی کبه بنو هاشم چرته دغه غوړی دیت وړی لراجم به کسلو خان یې سګرانه خبره نه ده دیت بوله ورکو خو سړی نه بزاخ خلاص ابلیس ویل چې هاغه هو رای دا غرای ده چې بس هم دغه کول پکار دی د دینه بغیر ماته بل خنه خره کی زما ذهن کې هم دغه راځي چې د شي کول پکار دی پس په دې اتفاق وش چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په تور کول باندې داغه په وجلو په قتلول باندې اتفاق او دا همیشه د فرد اهل حق مبارک د مشورې شوې دی او کیږي وسم او به د پرم کیږي دا څنګه نادره خبره نه ده سابق که په مبارک مشورې کې دی غریب هغه وخت د لړ غار کې کنه اصل د قیانوس بادشاہ چې لګي ظلمونه کول بس نبی صلی الله علیه وسلم دغه حالت دی غلړ غار سور دلړ موسی علیه السلام په مشورې کې دی ان الملأ یاتمرون بک یو څنګه هغه خلک د مشورې کې وجنی دی یقتلوک موسیٰ علیہ السلام دا مشورې شوې فرعون په اسمبلی کې هغه لاړ وته هغه هجرت وکړه همدې شیواز هغه هجرت کړو پیدا اته ورځ مزل هغه کړو اوس موږ نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دا مزل کړو ځوان یو شانې مشابهت دی دیو بسر هغه مدین ته تللی اوس موږ نبی رسول الله مدینه ته تللی دا قران کریم کې اشارات د الله نبی ته مخکې الله ورکړو چې دسه ترقې سره کار اختیار کړل کوم سره سم چې څنګه اختیار کړل په تابه دغه واقعې راځي لکه په هغه څنګه راغله دا مخکې تنبيهات دي ته د قران اشاره وایي لکله آیه منها ظهر و بطن دا مشورې وشو په دې باندې اتفاق شو په دې کې الله سبحانه و تعالی وحی راولې غلا جبرئیل علیه السلام راغی نبی صلی الله علیه وسلم ته خبر ورکړ هغه خبر نو چې ماده دې مشوره شوې ده قتل خبر یې ورکړ چې بیګاله شپه په خپل بستر باندې تیرې لا تبت الليل على فراشك په بستر باندې بیګاله شپه نه تیرې ځکه دې مشرکین ته اتفاق کړ ان هجرت وکړو ځن رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې باندې کې غرمې ټیم کې لاړ د ابوبکر کور چاویل یا ابو بکر دا نبی صلی الله علیه وسلم راغی و دی وخت خو غنه راځي خو سر کې راځي یا مازیګر کې راځي دا عادت مبارک دا سر مازیګر هم کوي دا ګرمي په ټیم کې راته دا نه مناسب ټیم دی په دی وخت چې راځي دا بس عارض راغلی څه وجه راغلی و نبی صلی الله علیه وسلم ویل دا راغنه صدرې په سر کړې وو صدرې په سر چولې وو متقنع د ګرمۍ نه ځان د بچ کولو لپاره سر باندې صدرې چولې په پای کې دا فیدم چې نور چاته سړي ښکار کیږي موږ دا سو روان دي تقنع رسول الله صلی الله علیه وسلم کړه دا تقنع د دغه حدیث نه معلومی سنت عمل تقنع په سر باندې صادره شول نو دا وی رسول الله صلی الله علیه وسلم کړي او په دې حالت کې راغې چې دن رنه واته نو په کور کې واسمار ده نه ده چې دا د نبی صلی الله علیه وسلم شینی کیږي د ابو بکر صدیق مشره لور ده او عائشه ده نه چې نبی صلی الله علیه وسلم سره نکاح کړی ده لیکن وعده لانه ده شه زکه دا نکاح د عائشه سره په یو لسم کال باندې شوی یو لسم کال د نبوت باندې د هغه سره نکاح کړی شو دا یې په اخره کې هغه چې کله مدینه زلال نه الته واده وشو درې کال پس نکاح یې وس کړو درې کال پس واده شو نو عائشه ده رسول الله صلی الله علیه وسلم بیبی ده وای رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اخرج ما عندک دخل کو بس تاسو یو خبر زده کوم دا ګورغه کتمان سر دی ته وای راز پټول د خپل بیبی هم پټي او د خپل شینه هم پټي چې تاسو یو خبر کوم دا کسانو بس پټه خبره راز پټول دی ته وای ټیګ دا بخلک باندې حکومانه په کار دی لیکن راز پټ ساتل دا ډیره اوچته خبره ای ابو بکر یا رسول الله انما هم ابن سعد او عثمان نه دي یو ست اهل او یو زما چې لور ده دا سما زما لور ده ست اهل نه ده په لیکن زما لور ده دی باندې امن دی دا هیڅ خبره نه خره کوي خبره کوا ازاده خیر ده نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ماته خدای الله تعالی طرفه حکم شوی دی امر شوی چې بیګاله شوی هجرت وکړه دا امر الله رب عزت ماته کړه نو ابو بکر صدیق وته چې صحابه یا رسول الله ور ما به مرګ راکې بالکل ته به مرګ راکې وای په دې ټکی باندې ابو بکر صدیق سخ وجړل عائشه زه نه وای چې زه د غم د وجنه جړا مالې دلې و چې خلک غم جن چې نه جړې لیکن د خوشحالي د وجنه جړا شرطه مانه ولې دلې په دې ورځ به ما د خوشحالي د وجنه جړا ولې دلې چې ابو بکر صدیق د ډېر خوشحالي د وجنه بجړاش چې دا خره چې محمد رسول الله مازان سمر غړي کوي دا مړي رو چې ایمان دا ډېر لوی بصیرت او یقین دی کني دا هجرت د نبی رسول الله سره شریک دا ټول مصیبتونه وازغلي پای شپې کې ودل به مونږ نه پای شپې کې ودل دا دونه ګران هجرت دونه سخت چې شیطانان اور پسې دی او کافر اور پسې دی هر قسم کوشش دا د مرګ څخه شروع ده اوس چې زما مرګ نه دی دا د قتل کوشش لیکن هغه دې باندې خوشحالي کې چې د خوشحالي د وجه نه جوړي ابو بکر صدیق کو جوړل نبی رسول الله تاسو مرګ لري دوه سمې د مخکې اته ریکړې شوې دي نو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړ خپل کور ته خپل پروګرامونه برابرول کور ته به تلل او مشرکین چې هغه ټول ورځ هغه ترتیب برابرول چې کوم کسان به بیګاله حمله کوي کسان برابرول ټول سمول هغه لپاره زهر مهر پیدا کول یو شی بل شی چې بیګاله به نبی صلی الله علیه وسلم چې په کومه بستر سره ملي موږ په ورزو او حمله وبې کوو او وجنه به اوږي په دې باندې یقینو چې دا بیګاله مسمړ کېدو والا ده لیکن الله سبحانه وتعالى کار کوي والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون الله سبحانه وتعالى سره دې خبر ته اشاره کړو یوسف علیه السلام د یوسف علیه السلام ورونو کوي ته گزاره دې لپاره چې یعقوب علیه السلام مخ ځان ته راوړی او داغه چې کوم عزت دغه ختم کی لیکن الله عز وجل به خپل کار زج سي اراده کوي هغه به کی د خلکو په اراده باندې نه دا او هو یجیر ولا یجار علی الله سبحانه وتعالى به په ستر کسره رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هجرت ورنصیب کړه داغه فوائد او قصه هغه ست به ذکر کیږي به مشیت الله تعالی ان شاء الله صلی الله وسلم علی نبینا محمد و علی صحابه